Program Trzeci Polski w Radio Piątek, 5 kwietnia, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Amerykańskie ultimatum dla Izraela ma związek z atakiem na konwój humanitarny. Wizyty w biurach parlamentarzystów to sposób rolników na realizację swoich żądań. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Izraelskie naloty, w których zginęli pracownicy organizacji humanitarnych, są niedopuszczalne, usłyszał Benjamin Netanyahu od Joe Bidena. Podczas rozmowy telefonicznej z premierem Izraela amerykański prezydent uzależnił charakter dalszego wsparcia ze strony Waszyngtonu od zmiany kursu Izraela w Strefie Gazy. Do rozmowy Bidena z Netanyahu doszło w następstwie izraelskiego ataku na konwój humanitarny, w którym zginęli pracownicy World Central Kitchen. Przywódcy USA i Izraela rozmawiali pół godziny. Prezydent Biden podkreślił, że ataki na pracowników organizacji humanitarnych i ogólna sytuacja humanitarna w Gazie są nie do przyjęcia. Mówił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby. W rozmowie z premierem Netanyahu prezydent USA powiedział, że oczekuje od Izraela konkretnych i wymiernych kroków w celu ograniczenia cierpienia cywilów i bezpieczeństwa pracowników organizacji humanitarnych. Oczekujemy konkretnych zmian ze strony Izraela. Jeśli one nie nastąpią, dokonamy zmian ze swojej strony. John Kirby dodał, że natychmiastowy rozejm jest konieczny do ustabilizowania i poprawy sytuacji humanitarnej w Gazie. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W izraelskim nalocie na konwój humanitarny w Gazie zginął Polak. Ambasador Izraela Jakow Liwne powiedział, że takie ataki się zdarzają. Stwierdził też, że w Polsce jest wiele przypadków antysemityzmu. Te wypowiedzi spotkały się z ostrymi słowami polskich władz, w tym prezydenta Andrzeja Dudy. Pan ambasador jest największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską. Ponieważ władze Izraela w Izraelu zachowują się i wypowiadają się w kwestii tej tragedii w sposób bardzo stonowany i z zachowaniem należytej w moim przekonaniu delikatności w całej tej sytuacji. Niestety ich ambasador w Polsce nie potrafi takiej delikatności i wyczucia zachować, co jest nie do przyjęcia. Premier Donald Tusk mówi, że nie przyjmuje do wiadomości dotychczasowych tłumaczeń strony izraelskiej. Absolutnie nie akceptuję sposobu informowania czy komunikowania w tej kwestii ze strony pana ambasadora. Jeśli już decyduje się na wystąpienia publiczne w naszych mediach, to powinien wykorzystać tę okazję, żeby powiedzieć zwykłe takie ludzkie przepraszam. To naprawdę nic nie kosztuje. A rano ambasador Jakow Liwny ma się stawić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rolnicy na różne sposoby zabiegają o realizację swoich postulatów. Wczoraj odwiedzali biura parlamentarzystów, między innymi w Olsztynie. Marek Popis z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powiedział, że rolnicy nie chcą importu produktów rolno-spożywczych z krajów spoza Unii Europejskiej. To nie chodzi o Ukrainę jako taką, tylko po prostu o zdrową konkurencję, o zagwarantowanie konsumentowi europejskiemu takiej żywności, w której będzie pewny, że będzie to zdrowa żywność wyprodukowana zgodnie z unijnymi normami, a nie wiadomo gdzie robiona, przy użyciu czego. Rolnicy chcą też rezygnacji z unijnego zielonego ładu. Stopy procentowe się nie zmienią, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Analitycy się tego spodziewali, mimo tego, że inflacja w marcu spadła poniżej 2%, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Wiadomo było, że dla Rady Polityki Pieniężnej nie będzie to argument za rozpoczęciem luzowania polityki pieniężnej. Wciąż bowiem jest bardzo dużo niepewności co do tego, jak będzie kształtować się inflacja w kolejnych miesiącach. A ta według ekonomistów ma rosnąć. To nagminne oszustwo, a ofiarą może paść każdy z nas. Tak białostocki sąd uzasadniał podwyższenie kary mężczyźnie działającemu w grupie posługującej się tak zwaną metodą na policjanta. Ma spędzić w więzieniu 3 lata. Oszuści przekonali pokrzywdzoną, że jej oszczędności w banku są zagrożone. Ona zrobiła 6 przelewów na wskazane przez nich rachunki. Sprawcy wyłudzili prawie 380 tysięcy złotych, kolejnych niemal 200 próbowali wyłudzić. Jak mówił sędzia Janusz Sulima, jeden z oskarżonych doskonale wiedział, w jakim procederze bierze udział. To, co obrońca podnosił, że ma akcent właściwie dla osoby narodowości romskiej, to, że on nie rozmawiał przez telefon z pokrzywdzoną, wcale nie oznacza, że nie uczestniczył w tym. A ten rodzaj oszustwa jest powszechny i wyrok ma być przestrogą, bo ofiarami padają nie tylko osoby starsze i nieporadne. Łatwo jest wprowadzić w błąd osobę nawet, która jest inteligentna. Ona ze strachu zrobiła to, do czego namówiły ją osoby, które właśnie podawały się za policjantów. Ofiarą takiego przestępstwa może być każdy z nas. Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny z przejaśnieniami, przelotny deszcz na wschodzie i zachodzie. Będzie od 13 do 18 stopni.

Chodzi o to, żeby upamiętnić i uhonorować najwyższą w historii wolnej Polski frekwencję wyborczą. Możemy świętować różne formy zaangażowania, ale ten dzień, ten kalendarz, ta intencja, nie jestem wielką zwolenniczką tego pomysłu, mówiąc oględnie. Czyli są kontrowersje, a chodzi rzecz jasna o 15 października. Tak, to były te ostatnie wybory parlamentarne, a już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, wybory samorządowe. No mówiłem, że czas szybko leci. O tych zbliżających się wyborach, ale nie o kandydatach czy programach porozmawiamy w audycji po godzinie 7. Powiemy też o niesłabnącej popularności kupowania ubrań w tak zwanych second handach. Po pierwsze, marki, takie znane marki, które mogą fajnie wyglądać, które są po prostu dużo tańsze niż w sklepach normalnych. A drugim kierunkiem, który ja osobiście sam wyznaję i nim podążam, to są rzeczy o dobrych składach. Po 8 będzie już tradycyjnie bez uników, czyli rozmowa polityczna Renaty Grochal, a przed 9 zajrzymy do Japonii, gdzie rodzina cesarska postanowiła włączyć się w trendy mediów społecznościowych. I to jest nasz plan na trójkowy poranek w piątek, 5 dzień kwietnia, czyli m.in. Dzień Leśnika i Drzewiarza. No to nie wypada zapomnieć o życzeniach. Wszystkiego najlepszego życzymy z tej okazji polskim piłkarzom wybierającym się na Euro. Ale wspominamy dziś także, wspominamy Krzysztofa Krawczyka, bo król polskiej piosenki zmarł dokładnie 3 lata temu. Parostatek, Chciałem być, Mój przyjacielu, Bo jesteś ty, to tylko kilka z jego wielkich przebojów. Jego muzyka była różnorodna, debiutował w zespole Trubadurzy w 1963 roku i to właśnie w Trubadurach śpiewał Będziesz ty. Jeśli nie lubią Państwo takich balladowych nastrojów, to spokojnie, zaraz się rozkręci. Nienazwana, ale bliska, w moich słowach, w moich myślach, będziesz ty. W przemijaniu dni i godzin, w wierszu, który za mną chodzi, będziesz ty. W listach, które czasem piszę, w milczeniu, które słyszę, będziesz ty. W każdej stronie mego świata i w najwyższej trawie lata będziesz ty. W mej podróży przez codzienność, zawsze przy mnie, zawsze ze mną, będziesz ty. Zamyślenie piękne smoły, w róży, która parzy dłoń, będziesz ty. Echo, które wraca znikąd, która jest muzyką, będziesz ty. Bezsenność mej myśli, nienazwana dzisiaj jeszcze, będziesz ty. We'll be right back.

Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. To czas na skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Izraelskie naloty, w których zginęli pracownicy organizacji humanitarnych, są niedopuszczalne, tak powiedział izraelskiemu premierowi prezydent Stanów Zjednoczonych. Podczas rozmowy telefonicznej z Benjaminem Netanyahu Joe Biden uzależnił dalsze amerykańskie wsparcie od zmiany kursu Izraela w Strefie Gazy. W poniedziałek w izraelskim ataku na konwój humanitarny zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Izraela w Polsce na rozmowę dziś na godzinę 10. Kofliwne po ataku napisał, że takie wypadki się zdarzają. Stwierdził też, że w Polsce jest wiele przypadków antysemityzmu. Rząd wstrzymał wypłatę 18 milionów złotych na stypendia dla Collegium Humanum. Poinformował o tym minister nauki Dariusz Wieczorek podczas spotkania ze studentami w Poznaniu. Zaznaczył, że jest to odpowiedź na śledztwo związane ze sprzedawaniem dyplomów. Minister nauki powiedział, że w Collegium Humanum zarejestrowanych było 28 tysięcy studentów, a obsługiwało ich 80 pracowników dydaktycznych i naukowych. Jak będziemy mieli udokumentowaną liczbę faktycznych studentów, to będziemy środki na stypendia uruchamiali, dodał Dariusz Wieczorek. Taksówkarze będą dziś protestować w Warszawie. Zablokują rondo w pobliżu lotniska Chopina. Potem mają przejechać do centrum stolicy. To reakcja Związku Zawodowego Warszawski Taksówkarz na to, że radni nie zajęli się projektem uchwały w sprawie podniesienia stawek za przewóz. Według radnych komisja negatywnie zaopiniowała projekt, ponieważ ma posiadać wady prawne. Taksówkarze domagają się podniesienia pierwszej taryfy do 5 zł, a drugiej do 7,5 zł. Opłata początkowa ma wynieść 12 zł. Pełny serwis Trójki o 7. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, to była rozrywka godna najlepszej piłkarskiej ligi świata. Na Stamford Bridge starły się wielkie marki angielskiego futbolu, borykające się jednak ostatnio z większymi bądź mniejszymi problemami. Chelsea prowadziła z Manchesterem United 2-0 już po 20 minutach. Kwadrans później było po 2, gdy Garnacho po przerwie podwyższył na 3-2 dla Czerwonych Diabłów i ten wynik utrzymywał się, uwaga, do 99 minuty wydawało się, że jest po ptokach, mówiąc kolokwialnie. Nic bardziej mylnego. Cole Palmer, o którym kibice The Blues mówią Colt Palmer, ze względu na chłodną głowę w kluczowych momentach meczu w setnej minucie wyrównał. W kolejnej, to już była ostatnia akcja spotkania, dał Chelsea wygraną 4-3. Tak ją skwitował menedżer gospodarzy Mauricio Pochettino. To była niezwykła końcówka, ale zasłużyliśmy na wygraną. Byliśmy lepszym zespołem i nie widzę nic drożnego w tym, że wygrywamy w ostatniej minucie. 3 punkty dla nas, a ta kreatywna końcówka jest niezwykle ważna. Pomogła nam też energia z trybun i wierzę, że to był dla nas punkt zwrotny. Kibice Chelsea nie życzą sobie niczego bardziej. Fani Liverpoolu w dobrych nastrojach od dawna. The Reds ciągle w walce o tytuł w Premier League. Wczoraj spokojnie 3-1 wypunktowali Sheffield United. Ponożne piłka ręczna i minimalna porażka szczypiornistów Orlenu Wisły Płock 33-34 we Francji z Paris Saint-Germain. Porażka skutkująca niestety wyeliminowaniem nawciarzy z Ligi Mistrzów na etapie 1/8 finału. W pierwszym meczu w Płocku przegrali bowiem 4 bramkami. 7 zwyciężyły nasze szczypiornistki. W Prisztinie z Kosowem w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy było 34-27 dla Polek. Mimo to najlepsza w naszym zespole Monika Kobylińska rzuciła 9 bramek, kręciła po meczu nosem. Zawiodła obrona w pierwszej połowie. W sumie wiele elementów nie funkcjonowało i na pewno nie jesteśmy zadowolone ze stylu i na pewno musimy wyciągnąć wnioski. Też zdaję sobie sprawę, że niełatwo zawsze grać takie mecze i od początku spotkania wiedziałyśmy, że musimy wyjść skoncentrowane i niestety tak się nie stało. I tak się dąży do perfekcji. Rewanż w niedzielę w Zielonej Górze. Lepsze z 2 meczów awansują na Euro. To jeszcze hokej na lodzie w tym serwisie. GKS Tychy wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski. 2-1 pokonał wczorajszego wieczora JKH GKS Jastrzębie i w rywalizacji do dwóch wygranych rozstrzygnął w stosunku 2-0.

Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Teraz czas na przegląd portali, bo mamy 18 minut do godziny 7. Sprawdźmy, o czym piszą dziennikarze dużych polskich portali właśnie. Zaczynamy od sprawy co najmniej przykrej. Mówię co najmniej przykrej. Czy niemieckie firmy odbudowują z Rosjanami Mariupol? Zastanawia się portal Onet. Położony na południu Ukrainy Mariupol został całkowicie zniszczony przez Rosję. Dziesiątki tysięcy cywilów zostało zabitych i wysiedlonych. No a odbudowa miasta odgrywa kluczową rolę w rosyjskiej wojnie propagandowej. No i Onet podaje za niemiecką telewizją ARD, że niestety w odbudowę zaangażowane są również niemieckie firmy. Jak ustalili reporterzy programu ARD Monitor, w Mariupolu widać ciężkie maszyny lub okna z logo kilku niemieckich producentów, a na workach z gipsem raz po raz widnieje nazwa niemieckiego producenta materiałów budowlanych Knauf. I chociaż materiały budowlane zasadniczo nie są objęte sankcjami Unii Europejskiej, firmy muszą być w stanie skutecznie wykluczyć, że to, co dostarczają, ma jakikolwiek związek z rosyjską armią i nie czerpie ona z tego nawet pośrednich korzyści. Tak komentuje sprawę ekspert do spraw sankcji Wiktor Winkler. No, jeśli chodzi o propagandę, to myślę, że jest ona jednak pośrednią korzyścią. Jak skomentować takie doniesienia? No, pewnie słowami, których nie wypada mówić w radiu. Więc zajrzyjmy do Rzeczpospolitej, a konkretnie na jej portal rp.pl, a tam artykuł o tym, że porażkę poniosły sklepy Amazona, 1000 Hindusów w roli sztucznej inteligencji. O co chodzi? Sieć Amazon Fresh rezygnuje z punktów z technologią Just Walk Out. W zamian będzie śledziła zakupy na poziomie sklepowego wózka, a wyszło przy okazji, że brak obsługi sklepu oznaczał jej przeniesienie do Indii, gdzie właśnie pracownicy fizyczni faktycznie udawali sztuczną inteligencję. Teoretycznie ta technologia Just Walk Out polegała na tym, że klienci mogli po prostu wejść do sklepu, wybrać towar i wyjść, a konto automatycznie obciążane było należnością za zakupy. Amazon chwalił się rozwiniętą sztuczną inteligencją i systemami czujników połączonych kamerami obsługującymi system. Rzeczywistość okazała się zdecydowanie mniej różowa, bo kas faktycznie na miejscu w sklepie nie było, ale istniały przeniesione 1000 kilometrów dalej na subkontynent indyjski, a w szczycie przy obsłudze sklepów pracowało tam 1000 osób. No, udawały sztuczną inteligencję. Teraz zamiast Just Walk Out Amazon wdroży w większości sklepów opcję Dash Cards, czyli podobnie do znanych choćby z niektórych sklepów Tesco, koszyków z wbudowanym skanerem i ekranem, a czyli ta sztuczna inteligencja jeszcze nie taka mocna, prawda? A na polskieradio24.pl o najbardziej ikonicznej postaci ze świata gier komputerowych wybrana nią została Lara Croft, archeolożka i poszukiwaczka przygód z serii Tomb Raider. To najbardziej ikoniczna bohaterka gier wideo wszechczasów. Tak zdecydowali gracze z całego świata, a głosowali w plebiscycie brytyjskiej organizacji BAFTA. Świat Lara Croft zobaczył po raz pierwszy w 1996 roku. Potem pojawiła się jeszcze w kilkudziesięciu grach na różne platformy, no i zdobyła serce fanów. Na drugim miejscu znalazł się słynny hydraulik Mario. Trzecie przypadło agentowi 47 z serii Hitman. No a najwspanialsze postaci gier wybrało ponad 4000 graczy z całego świata. Sam ranking powstał, by uczcić fakt, że BAFTA, przyznająca nagrody ludziom kina i telewizji, to oczywiście wiemy, ale także od 2 dekad nagradza twórców gier wideo. Czyli Lara Croft rządzi. Wstyd się przyznać, ale akurat w Tomb Raidera nigdy nie grałem. Za to dużo czasu spędziłem przy FIFA 2005, grze ze znakomitą ścieżką dźwiękową. So hard to see streets on a country road when your glass is in the garbage and your Sisters or Sisters, Take Your Mama. A fani FIFA 2005, słysząc te dźwięki, oczami wyobraźni ustawiają skład. Na przykład Arsenalu z koniecznie Robertem Piresem na skrzydle. No dobrze, koniec tej sentymentalnej podróży, ale wyobraźnia może pracować dalej. Wyobraźmy sobie, że jest jesień i świętujemy ku czci wszystkich aktywnych obywateli, bo już wkrótce w kalendarzu może pojawić się nowe święto i to nie byle jakie. Z inicjatywą ustanowienia Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego wyszła jedna z posłanek Polski 2050. O szczegółach Paweł Turski. Nowe święto po pierwsze nie byłoby dniem wolnym od pracy, a po drugie miałoby zostać ustanowione 15 października. Chodzi o to, żeby upamiętnić i uhonorować najwyższą w historii wolnej Polski frekwencję wyborczą. Mówi mi pomysłodawczyni Barbara Oliwiecka z Polski 2050. Intencją moją jest to, żeby o wyborach, o udziale obywateli w demokracji nie rozmawiać tylko w kampanii wyborczej, ale żeby był taki dzień w kalendarzu, gdzie można sobie przypomnieć o tej partycypacji społecznej, o tym, jak ważny jest ten udział obywateli. Brzmi to bardzo triumfalistycznie. Komentuje Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Uważam, że tego typu propaganda jest czymś niewłaściwym. Możemy świętować różne formy zaangażowania, ale ten dzień, ten kalendarz, ta intencja, nie jestem wielką zwolenniczką tego pomysłu, mówiąc oględnie. Posłanki Polski 2050 mają taki pomysł, żeby 15 października ustanowić Dniem Społeczeństwa Obywatelskiego. Co pani na ten temat sądzi? Myślę, że nie, dlatego że tych świąt już jest tak dużo, że to co już jakieś nowe święto wchodzi w kalendarz. No cóż to znowu za święto miałoby być? Nam przede wszystkim, nam do demokracji to bardzo daleko jeszcze, więc uważam, że nie ma tu czego świętować. Święto Wiedzy Obywatelskiej tak, ale ja bym jednak wybrała taką datę, która nie kojarzy się z żadnymi innymi świętami, wyborami i tak dalej. A samo święto dla młodych ludzi wydaje mi się bardzo jest potrzebne, żeby mieli świadomość, co trzeba wiedzieć. Jestem przeciw. Nie jest to aż tak wielkie wydarzenie. Wybory mamy co 4 lata, to za każdym razem trzeba by było nowe święto robić, jak jakaś inna partia wygra. W sumie to przeciwnego zdania jest publicystka Eliza Michalik, która jako pierwsza jeszcze w listopadzie ubiegłego roku wpadła na pomysł ustanowienia SIK przesunięcia ważnego święta na właśnie 15 dzień października. Kasowałabym datę 11 listopada, bo ona kojarzy się już wyłącznie faszystowsko, przemocowo i z płonącą Warszawą. A naprawdę ten 15 października, te wybory po niemal 10 latach pójścia drogą dyktatury, które przywróciły nas wolności, to byłaby taka świetna data i taki fajny, ciepły październik. To byłoby świetne święto niepodległości, które moglibyśmy świętować jeszcze w słońcu. Październik to jest miesiąc, kiedy są chmury. Deszcz, czasem zimno, więc święto to raczej 1 maja. Pytanie, czy 15 października nie jest przypadkiem nefralgiczna data? No bo wiemy, że były wtedy wybory. Denerwująca dla niektórych, ale można spróbować. Można też 13 grudnia oczywiście. Można też i 22 kwietnia. Się pojawiła inicjatywa Dzień Społeczeństwa Obywatelskiego 15 października. Ja uważam, że ona powinna zostać uzupełniona o ustanowienie świętem państwowym urodzin Donalda Tuska. Uważa Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości. To byłoby pewne konsekwentne działanie i dziwię się, że od razu autorzy nie poszli za ciosem i nie złożyli tego rodzaju propozycji. Ale to rozumiem, że jak przejdzie przez Sejm to święto 15 października, to pan z kolegami złoży inicjatywę w sprawie urodzin Donalda Tuska. Poprawkę do tej inicjatywy. Myślę o tym. Na razie jest to moje przemyślenie, ale tak, rzeczywiście koleżanki i kolegów będę przekonywał do takiej idei, bo uważam, że jeżeli budujemy system o takim anturażu wschodnim, to powinniśmy być konsekwentni i również czcić liderów tego systemu. Czyli pan zagłosuje za, jeżeli będzie taka poprawka? Jeżeli będzie taka poprawka, ta całość jest bardzo spójna. To w ogóle też jest pewnego rodzaju deprecjacja takich dni, tak ważnych tematów jak zaangażowanie obywatelskie. Rozumiem intencje, które stoją za panem ministrem, prześmiewcze, no ale obawiam się, że właśnie taki sposób myślenia to jest wpuszczanie trochę nas wszystkich w maliny. Wpuszczeniem w maliny posłów może się okazać także sama inicjatywa Barbary Oliwieckiej, bo jak słychać, nie ma dla niej poparcia nawet w ramach koalicji 15 października. Chyba że KO poprze święto 22 kwietnia, w dzień urodzin Donalda Tuska. W sumie to byłoby coś. I wcale nie chodzi mi o docenienie premiera, lecz raczej o to, że chyba dopiero któryś raz w historii Koalicja Obywatelska zagłosowałaby razem ze Zjednoczoną Prawicą. Zresztą dzień tak pamiętnego głosowania także można byłoby ustanowić osobnym świętem. Świętem Społeczeństwa Obywatelsko-Zjednoczonego.